Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dayız, Paslaşmalar'da birlikteyiz. Evet, bir iş seyahati nedeniyle geçen hafta sizlerle birlikte olamadım. Bu hafta yeniden birlikteyiz. Futbol dünyamızda Avrupa maçları gündemi belirledi. Ayrıca Fatih Terim'in haftaya vuran, damga vuran ne diyelim davranışları oldu Mersin İdman Yurdu maçında. Evvela Avrupa kupalarına değinelim, daha sonra Süper Lig'deki gelişmelere kısaca göz atarız. Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finale kaldılar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde. İki takımımızın yaklaşık 40 yıl aradan sonra bu seviyede aynı anda yer almış olması Türkiye futbol adına sevindirici bir gelişmeydi. Çünkü biz içeride şunu tartışıyoruz. Futbolumuz çok kötü, seviyesi çok düşük. Böyle gitmez diyoruz ama bir yandan da işte bu söylemi yalanlayan bir durum gelişiyor. İki takım birden Avrupa'da çeyrek final görebiliyor. Zaten bu memleketin bütün alanlarında bu tür sıra dışı gelişmeler hep yaşanıyor. Türkiye böyle bir yer. Kaotik, farklı dinamikleri ve sürprizleriyle her an herkesi şaşırtan bir ülke. İstikrar değil bu ülkenin karakteri. Bu ülkenin karakteri sürpriz çıkışlar, beklenmedik ani gelişmeler. Yani son dakikalar ülkesiyiz biz. Her alanda olduğu gibi birçok son dakikanın yaşandığı bir ülkeyiz. Dediğimiz gibi televizyonlardan bu anonsun hiç kalkmadığı bir ülkeyiz. Hep kıyaslanırız ya, hani kuzey ülkelerinde ayda bir olay, hatta yılda bir olay olurken Türkiye'de dakikada bir neredeyse bir olay meydana geliyor. Peki ne oldu? Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde iki lig takımımız çeyrek finale çıktı dedik. Önceki birinci ayak maçlarına bakalım. Galatasaray İspanya'da Real Madrid'e karşı çok iyi bir futbol ortaya koydu. Bernabéu da hakikaten çok cüretkar oynadı ama bunun bedelini ağır ödedi. 3-0 yenildi. Burada işte Jose Mourinho açıkçası topu Galatasaray'a verip maçı aldı. Çok fazla kendilerini sıktıkları söylenemez. Tabii Galatasaray tarafının itirazları vardı hakeme yönelik. Burak'a yapılan penaltıyı çalmadığı yönünde. Zaten Mourinho da itiraf etti. Evet, o pozisyon penaltıydı diye. Bir de penaltı verilmediği gibi Burak'a sarı kart gösterildi ve rövanşta oynayamadı. Galatasaray Bernabéu'da 3-0 kaybettikten sonra tabii artık İstanbul'daki rövanşın bir prestij mücadelesi olacağı söylenmeye başlandı. 4-0 mümkün değil. Real Madrid gibi bir devi 4-0 yenmek düşünülemez. Yani tamam, düşünülür de o kadar işte. Yani bir temenni olarak dile getirebilir ama bunun çok pragmatik bir yönü olmadığı hep dillendirildi. Nedense ilk maç öncesi Madrid'den çok iyi bir sonuç alınabileceği söylenirken rövanş için o kadar umutlu konuşulmadı skorla bağlantılı olarak. Ve dün akşam Türk Telekom Arena'da bir mucize gerçekleşebilirdi. Galatasaray 1-0 geriye düştü ve sonra 3-1'i yakaladı. 4'ü 5'i bulamayınca gardı düştü ve oyun 3-2 bitti. Ama 3-1'e kadarki bölüm, hele bir de offside nedeniyle sayılmayan bir Drogba golü vardı. Hani o da hakemin gözünden kaçsa 4-1 olacak ve hakikaten tarihi bir zafer gelebilirdi Galatasaray'dan. Bu inanılmaz olurdu. İnanılmaz olurdu. Şampiyonluk kadar kıymetli, hatta belki ondan daha büyük bir başarı olurdu. Çünkü deplasmanda 3-0 yenildiniz Real Madrid'i, evinizde 5-1 yenip eleyeceksiniz. Bu hani hayalden de öte bir şey olurdu, durum olurdu. Galatasaray denedi ama olmadı. Fakat Galatasaray bir tur kaybederken çok şey kazandı. Bunun da altını çizmek lazım. Galatasaray bir tur kaybederken nasıl oluyor da kazanıyor? Biraz geriye dönelim ve ligdeki maça bakalım. Türk Telekom Arena'da Galatasaray Mersin İdman Yurdu'nu 3-1 yendi. Fakat bu maçta skordan ziyade maç sırasında Fatih Terim'in oyundan atılması ve onun buna gösterdiği reaksiyon konuşuldu, tartışıldı. Ve yarın da buna dair Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği karar bekleniyor. Maçtan sonra açıkçası Fatih Terim'in tepkisi, yani oyundan atılmış olması kararı belki eleştirilebilir, yanlış dahi bulunabilir ama o karara verdiği tepki, abartılı tepki, sağa sola verdiği tepki herkes tarafından yadırgandı. Eminim ki kulübü tarafından da yadırgandı ki Ünal Aysal'ın federasyona yaptığı ziyarette işte Fatih Terim'in davranışlarını pek tasvip etmediklerini söylediği haberleri de çıktı. Ve maçtan sonra Mersin İdman Yurdu'nun hocası Hakan Kutlu şöyle bir açıklama yaptı. Bazen bir maç kazanırsınız ama çok şey kaybedersiniz. Bazen de bir maç kaybedersiniz fakat çok şey kazanırsınız. Biz bugün çok şey kazandık ama Galatasaray çok şey kaybetti diyerek bir eleştiride bulunmuştu. Eğer bu mottoyu alırsak Real Madrid Galatasaray Real Madrid maçı için, Galatasaray bir turu kaybetti ama çok şey kazandı. Çünkü bir dünya devine karşı büyük oynadı, büyük mücadele verdi, büyük bir direniş gösterdi ve haksız sayılabilecek, yanlış sayılabilecek kararlara rağmen ayakta durmasını bildiğini gösterdi. 3-0'ın rövanşında en azından rakibini, dünya devi Real Madrid'i yenebilme başarısını gösterdi ve istatistiklerde, yani tarihte şöyle diyecekler: bu iki takım 5 defa karşılaştı, 3'ünü Galatasaray kazandı, ikisini Real Madrid. Evet, ikisinde de Real Madrid tur atladı ama olsun, bu da önemli. Galatasaray'ın bu galibiyeti açıkçası Süper Lig'de kendisine olumlu yansıyacaktır. Bence özgüvenini arttıracaktır. Ve lige olan konsantrasyonu da haliyle yükseltecektir. Evet, Fenerbahçe'ye geçelim ama bir ara verelim aradan sonra. Aman aman aman, sazdın sözdün aman aman aman. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Ve Fenerbahçe Avrupa'da zaten şu anda geldiği nokta itibariyle 2 numaralı kupada bir rekor kırmış durumda. Tarihi bir başarı elde etmiş durumda. Kendisi açısından ilk defa bu kupada çeyrek finale kadar yükseldi. İlk maçta İstanbul'da İtalyan devi Lazio'yu 2-0 devirdiler. Rakibin 10 kişi kalmasının da etkisiyle Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrılmasını bildi. Fenerbahçe nedense böyle insanlar hala kabul etmekte zorluk çekiyor. Yani bu takım iyi mi oynuyor, kötü mü oynuyor? Ha burada elenecek, ha şurada elenecek. Eşleşmelerde hep rakibi öven, rakibi yücelten, büyüten yorumlar yapılıyor. İşte Bate Borisov çıktığında Bate Borisov çok güçlü bir takım, sürpriz takım, şöyle oynuyor, böyle oynuyor. Fenerbahçe onu eledi. Sonra Victoria Pilsen geldi. Victoria Pilsen Napoli'yi elemiş bir takım. Gol yemiyorlar, deplasmanlarda çok iyiler vesaire vesaire. Yine rakibi yücelten, göğe çıkartan yorumlar. Fenerbahçe onları da eledi. Ve Lazio, ya İtalyan takımı ne de olsa denilen Lazio'yu da İstanbul'da 2-0 yendi ve yarın rövanş mücadelesine çıkacak. Rövanşta Fenerbahçe'nin en büyük handikapı belki de Musa Sow'un olmayacak olması. Ama avantajları da var. Maç seyircisiz oynanacak. Bir İtalyan takımına 2-0 üstünlük sağladığınız bir İtalyan takımına evinde seyircisiz oynamak avantajdır. Çünkü baskı atmosferi oluşturuyorlar. Özellikle de maçı yönetenler üzerinde. Bu geçmişte çokça görülen bir durum. Her ev sahibi takım zaten futbolda bunu dener. Fenerbahçe eğer avantajını yitirmezse, 2-0'dan turu vermezse yarı finale kalacak ve tarihi bir eşiği geçmiş olacak. Oradan sonra açıkçası Fenerbahçe'yi durdurana aşk olsun diyebiliriz. Havayla bence daha fazlasını da yapabilirler. İyi bir kadrosu da var Fenerbahçe'nin. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Galatasaray'ın da iyi bir kadrosu var esasen. Yani bunu da çok fazla dillendirmiyoruz ama iyi kadrolara sahip iki takımda. Bunu da unutmamak lazım diyorum. Evet, Avrupa macerası bu sene uzun sürdü. Dileriz Fenerbahçe sonuna kadar gider ve ezeli rakibi Galatasaray'ın 2000'de başardığını 2013'te başarır ve Türkiye'ye UEFA Kupası'nı ya da yeni adıyla Avrupa Ligi'ni yeniden getirir. Bu Fenerbahçe için inanılmaz bir başarı olur. Çünkü 3 Temmuz sürecini yaşamış bir kulüp. Düşünün ki 2011'de 2011 yazında küme düşürmesi konuşulan, Avrupa'dan 3-5 yıl men edilmesi konuşulan bir kulüp geliyor. Avrupa'nın 2 numaralı kupasını kazanıyor. Yani bu ayrıca bir hani orada nasıl bulunmuş, neden bulunmuş, niye küme düşme noktasına gelmiş de düşmemiş, bunlar ayrı tartışmalar. Bunların hükmünü biraz tarihi akışına bırakmak lazım. Bazı şeyler sıcağı sıcağına yaşandığında netlik kazanmıyor, ortaya çıkmıyor. Ama şöyle baktığınız zaman 2011'de ikinci ligde olacağı düşünen bir kulüp Avrupa'nın 2 numaralı kupasını kazanıyor. Bu herhalde kitaplara sığmaz bir olay olacaktır. Bunu şimdiden söyleyebiliriz. Evet, diğer yandan Galatasaray'la Fenerbahçe'nin Süper Lig'de zirve yarışına yalnız kaldıklarını söyleyelim. Çünkü Beşiktaş hafta sonunda Bursaspor'a yenilerek, pazartesi günü yenilerek, 3-0 yenilerek havlu attı. Zirve yarışında zaten Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yalnız kaldığı aslında haftalar öncesinden belliydi. Beşiktaş her ne kadar puan olarak oralarda geziniyor idiyse de mantalite olarak, kafa olarak bu işi sürdüremeyeceği açıkça ortadaydı. Şimdi bu ezeli rakipler lig şampiyonu için kapışacaklar. Haftalar kısaldıkça, ligin boyu kısaldıkça gerilim artıyor. Daha fazla gerileceğini maalesef söylemek zorundayız. En iyisi iki takım maçlarını artık aynı güne alıp oynatmak. Yayıncı kuruluş belki bundan hoşnut olmayacak ama başka çaresi yok. Spekülasyonlar başlayacak çünkü bundan sonra. Hal böyle olunca sanki Türkiye'de futbol sistemini kurgulayanlar daha doğrusu arzuları, istekleri geçen sene olduğu gibi şampiyonluğun Kadıköy'de belirlenmesi böylece bir nevi süper final olacak yine. Kazanan şampiyon olacak şeklinde bir hayal bence kuruyorlar. Onu söyleyelim. Evet, programımızın son bölümünde genel bir bakışla Süper Lig'e kapatalım. Hep senin yüzünden. Ne istedin benim sevgimden? Başıma gelenler hep senin yüzünden. Ne istedin benim sevgimden? Yıkıldım artık ben. arama, bulamazsın beni ne yapsan bir daha yanında. Boşuna arama, bulamazsın beni ne yapsan bir daha yanında. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Söyle neden değiştin böyle birden? Kaçardın hep benden, şimdi peşimdesin. Söyle neden değiştin böyle birden? Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Son bölümüyle karşınızdayız. Süper Lig'de az önce de sözünü ettim. Beşiktaş zirve yarışına havlu attı. Artık üçüncülüğü ve dördüncülüğü de koruması bence riskli bir hal aldı. Çünkü Bursa'da Samet Aybaba'nın sahaya sürdüğü takım ve oynatmaya çalıştığı sistem hakikaten iflas noktasına getirdi hocayı. İnanılmaz oyuncu tercihleri ve oyun dizilişiyle herkesi şaşırttı. Basın toplantısında gazetecilerin bu yöndeki sorularına birisi de bendim. Pek manalı, doyurucu bir cevap vermektense hani ne yapalım kadro bu diyerekten cevap vermekle yetindi. Bursa Spor ise harikulade bir futbol sergiledi. Bir vücut, bir yek vücut olarak takım bir blok halinde hücum ve savunmada yer alarak hakikaten bir futbol dersi verdi. Zaten Beşiktaş-Bursa maçları iki takımın 2004'ten beri gelen bir husumetten dolayı ayrı bir havada oynanıyor. Bursa Spor'da bu maçlara ayrı bir motivasyonla çıkıyor. Bu pazartesi bunu çok daha net gördük. Belluşi, Edu, Şener, Pinto ve tabii ki Bataşa harikulade bir oyun ortaya koydular. Ve Beşiktaş'ı pozisyonsuz neredeyse İstanbul'a yollarken 3-0'la yetindiler. Daha farklı olabilirdi. Bunun altını çizelim. Beşiktaş, Kasımpaşa ve Bursa Spor şimdi ligde 3. ve 4. sıralar. Yani Avrupa biletini kapmak için yarışacaklar. Beşiktaş'ın mali açıdan lisans alıp alamayacağı tartışıldı günlerce. Yönetim zor bela aldı ama sportif kriteri yerine getirip getiremeyeceğini göreceğiz. 3 takım da fikstür olarak birbirini takip ediyor. Yani son 6 haftada son 6 haftanın 5 maçı hepsinin aynı. Aynı takımlarla karşılaşacaklar. Bunun da altını çizelim. Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Antalya Spor'la oynayacağı mücadele çok kritik. Eğer orada bir puan kaybı yaşarsa bence 3.lükte, 4.lükte tutunması mümkün değil. Daha da gerilere düşebilir. Böylece neyi görüyoruz? Beklentinin olmadığı, kimsenin bir şey beklemediği bir Beşiktaş başarılı olabiliyor ilk yarıda. Ama biraz beklenti oluştuğunda bunu kaldıramıyor. Bunu gördük. Bunu zaten söyledik. Bazen sizi iyi gösteren şey karşınızdakinin kötü olmasıdır. Karşınızdaki düzelip iyi olduğunda sizin de tırnak içinde foyanız ortaya çıkıyor. Asıl spotları tutmamız gereken bir başka takım da Trabzonspor. Yani bir türlü o düşme potasının eteklerinden uzaklaşamıyor Trabzonspor. Bu haftada ligin düşme hattındaki ekiplerden Akhisar'a yenildi. Akhisar'ı Gekas kurtarmaya devam ediyor. Trabzonspor bir galibiyet almıştı geçen hafta. Her şey gülistanlık oldu derken yine Akhisar'a yenilince ortalık karıştı. Yangın yerine döndü. Şunu da söyleyelim. Taraftarlar maç sonunda Başkan Sadri Şener'in yemek yediği lokantaya gittiler ve protesto ettiler. Başkan da buna çok kızdı ve derhal ailesiyle görüşüp 25 Mayıs'ta yapılacak, daha doğrusu 25 Mayıs'ta olağanüstü genel kurul kararı aldılar ve burada aday olmayacağını söyledi. Sadece sızan bazı bilgilere göre eğer aday çıkmaz ise tabii ki kulübü ortada bırakmayacağım şeklinde konuştu, söyleniyor. Evet, işte az önce Fenerbahçe'nin 2011'de küme düşmek noktasından bugün Avrupa'nın 2 numaralı kupasını kazanma noktasına geldiğini söylerken, 2011'de şampiyon ilan edilmesi, resmen şampiyon ilan edilmesi beklenen ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un bugün Türkiye'de hani adanın küme düşecek takımlar arasında anılıyor olması, daha önce Şenol Güneş'in görevi bırakması ve bugün de başkanın bir daha aday olmayacağını söylemesi. İşte Türkiye böyle bir memleket. 2011'in Temmuz'unda ya da sonraki dönemlerinde işte kaybeden gözüken Fenerbahçe bugün en büyük kazanan, o dönem kazanan gibi gözüken Trabzonspor'sa bugün en büyük kaybeden. Bu da ayrıca bir tez konusu olması gereken bir durum. Türkiye'deki çarkların işleyişi ile ilgili bir şey. Artık daha derinlemesine konuşulacak bir konu. Bunu belki önümüzdeki programlarda yapabiliriz. Bugünlük bu kadar diyelim. Artık dediğimiz gibi ligin boyu kısaldı. Düşenler, çıkanlar, altta da büyük bir mücadele var. Üstte de bir mücadele var. Orta bölümde de biz öyle baş altı diyoruz. Baş altında da işte Avrupa Kupası'na katılabilme bilet çabası. Önümüzdeki hafta Türkiye Kupası yarı final maçları da başlıyor. Onun da altını çizelim. Evet, ben Kenan Başaran, Radyo Havan'da sizlerle birlikte oldum. Paslaşmalar burada sona eriyor. Siz Radyo Havan'ın güzel programlarını dinlemeye devam edin. Hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.